mwisho. Oh, msela nimefika mwisho. Oh, wa dunia uniokoe. Vipicho nali nimekumisi sana. Kupenda na nataka kufanya. Kipimo nyezi nimekumisi sana. Running on side. Oh, my daddy nimekumisi sana. Kukupenda na nataka kufanya. Oh, my daddy nimekumisi sana. Running on side. Nipenda mabinti kucheza love song. Huku na kule niliwafuata wale wapenzi we. Kwa mtoto ulinitunza mimi, kila siku kunitazama mimi, hadi wa leo umenipenda mimi, mwokozi we. Ningekuwa jambazi ungenipenda, ah, ah, ungali complain. Ningekuwa jambazi ungenipenda, ah, ah, ungali complain. Kama msamaha ungekuwa ni bidhaa, kina wili tungekosa raha. Ah, umenipenda mimi. Nilikosea, ukanipenda, ukanikosoa, ukaniita mwana. Sasa mimi nimekuwa wako. Tena picha nali nimekumisi sana. Kukupenda ndo nataka kufanya. Kipi mwenyezi nimekumisi sana. Running on side. Oh my daddy nimekumisi sana. Kukupenda ndo nataka kufanya. Oh my daddy nimekumisi sana. Oh, kila mara nilitokwa na machozi, ukanipanguza machozi, kaniondolea huzuni. Sema tena. Oh, kila mara nilitokwa na machozi, ukanipanguza machozi, kaniondolea huzuni.